والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 50. ayetinden itibaren anlamaya çalışacağız. Estaizu billah. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Bir gün sizin için denizi yardık. Bu İsrailoğulları ile ilgili ayetler devam ediyor biliyorsunuz. Bir gün sizin için denizi yardık. Hemen sizi kurtardık. Ve ağrakna âle firavune ve entum tanzurun. Firavun ailesini de boğduk. Siz de bakıyordunuz. Yani sizin gözünüzün önünde size o kadar sıkıntıları çektiren Firavun ailesinde boğduk. Geçen hafta okumuştuk biliyorsunuz. Erkek çocuklarını doğuruyor. Kızlarını yaşatıyorlardı kötü emelleri için. Ve bunları hayal edemeyecek kadar ağır sıkıntılar altında bulunduruyorlardı. Cenab-ı Hak da bunların gözü önünde Firavun'u, hanedanını ve askerlerini boğdu. Şimdi bizim bu şeyler, bazı arkadaşlarımız hangi çizgide duracaklarını bilemiyorlar. Bakıyorsunuz ki çok açık ayetler olmasına rağmen kendi kafalarında bir şablon oluşturuyor. O şablona göre ayetleri uydurmaya çalışıyorlar. Mesela bir arkadaş var, İhsan Eli Açık. Hayali şeylerle mucizeleri böyle ne Kur'an'a uyar, ne ayetler arası ilişkiye uyar, ne akla ne mantığa, kendine göre şey yapıyor, adi bir olay haline getiriyor. Şimdi biraz sonra bakacağız inşallah. Muhammed Esed de öyle. Süleyman Ateş de zaman zaman bunu yapıyor. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e uymakla yükümlüyüz. Kur'an'ı kendimize uyduramayız. Buna son derece dikkat etmek zorundayız. Şimdi bu olayda diyorlar ki efendim işte Musa Aleyhisselam İsrailoğulları ile birlikte Kızıldeniz'in kenarına geldi. O sırada bir gelgit olayı oldu. Olayı olmuştu. Bunun mucizeliği tam o güne rastlanmış olmasıdır. Musa Aleyhisselam'ın DNA'ını denize vurması da işaretle yol göstermesi demektir. Musa Aleyhisselam ve ashabı oradan geçtikten sonra arkasından Firavun ve hanedanı, ordusu geldi. O sırada gelgit bitmişti, sular kapandı ve onun altında kaldılar. Tamam, bu hayali gayet güzel bir şey. Fakat acaba ayetlere uygun mu? Yani Firavun dediğiniz öyle basit bir insan değil. Firavun dediğiniz bugün hala ilim adamlarının sırlarını çözmeye çalıştığı piramitleri yapan insan. Ve Kur'an-ı Kerim de onların hakimiyetinin güçlü olduğunu zaten kabul ediyor. Yani o piramitleri yapan o insan eğer gelgit olayı varsa ki o piramitlerin de gerçekten çok yüksek bir bilim ve teknoloji olduğu artık inkar eden hiç kimse yok. Yani Gelgit olayının ne zaman olduğunu hesap edemeyecek durumda mı olacak da tam o gün oraya gelip onları arkasından takip edip boğulacak. Onu da bir kenara bırakalım. O hiç önemli değil. O anda unutabilir. Kur'an-ı Kerim'in 26. suresinin 61. ayetini açalım. 369. sayfa. Hatta isterseniz biz 52. ayetten başlayalım. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنَسْرِ بِعِبَادِ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ İsa'ya dedik, İsa'ya şunu vahyettik. Musa, ha yanlış, evet. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى Musa'ya şunu vahyettik. اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Kullarımı geceleyin yola çıkar. Ama şunu da kesin olarak bil ki takip edileceksiniz. Yani Firavun ve ordusu sizi bırakmayacak. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ Firavun şehirlere orduları toplamak için adamlar göndermişti zaten. Ya da hemen bunların arkasında gönderdi de olabilir. Bunlar yaya gidiyor. Onlar atlı olarak gelecekler. İnne haulâi leşirdimetun kalilun. Yani bunlar az, birkaç bölük bölçük insanlar. Bunlar belki öyle şey değil, bir çapulcu takımı falan gibi, yani böyle küçük bölükler. Bunlar pek önemsenecek bir ordu değil ama ve innehum lena lagaizun. Bunlar bize karşı çok kızgınlar. Ve inna lecemi'un hadirun. Biz çok dikkatli ve tedbirli bir topluluğuz. Benim şimdi sizi çağırıp toplamam bunlara karşı güçsüz olduğum için değil. Dikkatli ve tedbirli olmamdan dolayıdır. Çok kızgınlar, bakarsınız bir şey yapabilirler. Şimdi nasıl olsa karşılarında güçlü bir ordu yok. Bir de Firavun'a karşı itibar da kazanacaklar. Onun için herkes, bütün ağalar, paşalar Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarını takip etmek için yola çıktılar. فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ Onları o bahçelerden ve o su başlarından çıkardık. O güzel güzel bahçelerinden, su başlarından ve kunuz hazinelerinden ayırdık onları. Ve makamin kerim, çok güzel makamlardan, mevkilerden ayırdık. Çünkü bunlar tekrar geri geleceklerini düşünüyorlar. Onun için öyle hiç düşünmeden bırakıp gittiler. Firavun'un arkasına zaten ne olacak? Birkaç tane çapulcu takımı. Kedalik. Evet, tam böyle oldu. Ve evrethnâhâ benî İsrail. Bunların bıraktığı bütün mala, mülke, hazinelere, o bahçelere, köşklere, evlere İsrailoğullarını miras çıkıldık. Hani oğullarını doğuran, kızlarını sağ bırakan İsrailoğulları, onlar kendi gönülleriyle, zevkle, böyle büyük bir heyecanla şeylerini bıraktılar, mallarını, mülklerini. Çünkü ne olacak 3-5 kişi? Firavun'un gözüne de girmek var, daha da iyi duruma gelmek var derken hiç düşünmeden boşalttılar. Denizde boğulunca bütün mal, mülk, her şey İsrailoğullarına kaldı. فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ Firavun onları takip ettirdi. Tam güneş doğduğu sırada, ortalık aydınlanmaya başladığı sırada Firavun dedi ki hadi bakalım şunların arkasına düşün. Felemma tera el cem'an. İki taraf birbirini gördü. Güneş doğmuş, ortalık aydınlanmış. Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları, bir taraftan da Firavun ve ordusu. Kale ashabu Musa inna lemudrakun. Musa'nın ashabı dedi ki, onun beraberinde olanlar dedi ki, tamam, işte yakalandık. Çünkü önlerinde büyük bir deniz, arkalarında da deniz gibi bir ordu. İkisinin arasında kaldılar. İşte şimdi yakalandık. Birbirlerini görüyorlar. Göz mesafesi. Kaç metre olur göz mesafesi en fazla? 1 kilometre olsun. Ya 2 kilometre olsun. 3 kilometre olsun. 5 kilometre olmaz. 5 kilometre gözemez. Göremez insan. 500 metreymiş. İyi tamam. Bilmediğim bir şey olduğu için, çünkü hiç denemedim, yani insan kaç metreden görebilir diye bilmiyorum. Kale kelle. Musa aleyhisselama diyorlar ki tamam yakalandık. Musa aleyhisselam diyor ki hayır. Hayır. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraber bana yol gösterecektir diyor. Yani buradan bir çıkış yolu var. Onlara göre çıkış yolu yok. Arkada deniz gibi ordu önde, ordu gibi deniz. İkisinin arasında kalmışlar. Fe ohayna İlâ Musa en idrib bi'asâkel bahr. Musa'ya vahyettik. Değneğini denize vur. Fenfelak. Denize vurur vurmaz hemen deniz ikiye ayrıldı. Meccezir olayında denizin ikiye ayrılması söz konusu mu? Şimdi bir yerde varmış, hangi adalarda diyordu? Güney Kore'nin orada bir yerde varmış. Senenin belli bir zamanında deniz çekiliyormuş. Bir yol, 3 kilometre kadar bir yol açılıyormuş. Oradan geçiyorlarmış ama o denizin yarılması değil ki. Denizin çekilmesi o. Bu denizin yarılması. Ha, burada mesela İhsan Eli Açık en idrib bi asakel bahra şöyle mana veriyor. Değneğinle denizi göster. Buna bu manayı verme imkan ve ihtimali yok. Yeni bir Arapça uydururlarsa olur yani, ama mevcut Arapçada böyle bir şey olmaz. Yeni bir Arapça ortaya koyarlarsa, yeni bir dil bulurlarsa bir yerlerden olur. Ama mevcut Arapçada böyle bir mana asla olamaz. Şimdi farz edin ki oldu. Öyle bir mana verme ihtimali var. Şimdi devam edelim. Bak diyor ki fenfelak, deniz yarıldı. Fekâne kullu firkin, denizin iki tarafı, bir tarafı oldu. Kettavdil azim, büyük bir dağ gibi oldu. Denizin iki tarafı büyük bir dağ gibi oldu. O adalarda böyle bir şey yok. Sular çekiliyor, ortada bir 3 kilometrelik bir yol çıkıyor. Büyük bir dağ gibi oldu. Meccezir olayında bu olur mu? Hem o meali ver, hem de o açıklama yapılacak şey değil. Olacak şey değil. Ve ezlefne femmel aharin, sonra oraya diğerlerini yaklaştırdık. Yani Firavun ve ordusunu. Ve enceyna Musa, Musa'yı kurtardık. Ve men ma'ahu ecma'in, beraberindekilerin tamamını kurtardık. Thumme agraknel aharin, sonra diğerlerini boğduk. İnne fî zâlike le âyeh, şüphesiz bunda gerçek bir ayet vardır, ibret vardır. Ve mâ kâne ekseruhum mu'minin, onların çoğu inanacak değillerdir. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm, senin Rabbin aziz ve rahîmdir. Şimdi böyle iki tarafı yüksek dağlar gibi oluyor denizin yarılmasından sonra. Şimdi bu Gelgit olayı 12 saatten daha fazla sürer. 12 saat 6 dakika mıdır? O kadar uzun sürer. Burada iki ordu birbirini görüyor. Arkadan gelen ordu bunlar yakalamak için süratle geliyor. Onlarda atı var, her şey var. Bu ne ki? En fazla 5 dakika, 10 dakika sonra. Hadi olsun yarım saat sonra. 12 saat bu. 12 saat bu şeyin Gelgit olayının devam etmesi. Yani 12 saat gel, 12 saat de git, 24 saat, bir de 12 dakikası olması lazım. Dolayısıyla zaten bunlar çoktan yakalar boğarlar. Bir, Gelgit olayında iki tarafta dağ gibi bir su yığıntısı zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Burada 12 yol hangi ayette diyor? Yok, 12 yol diye bir şey yok yani ayetlerinde. Hiçbirisinde yok. 12 pınar var da 12 yol yok. O kendi hangi meal, kimin meali o? Ben 12 yol şimdiye kadar duymadım. 12 yol açıldı. 12 yol açıldı. Bilmiyorum onu nereden bulmuşlar. Ha, belki rivayetler olabilir öyle. Ama ayette öyle bir şey yok. Ayette tek bir yol açıldığı anlaşılıyor. Evet. Şimdi burada şu iki tarafı oluyor şeyin, yarılan denizin, her iki tarafının her birisi koca bir dağ gibi oluyor. Yani o şekilde mana vermek de mümkün değil. Bu 12 ile alakalı hiçbir şey yok bu ayetlerde. Hiçbir ayette yok. Sadece onda değil. Evet. Şimdi bir de 20. surenin 77. ayetini açalım. 316. sayfa. Böyle 316. sayfa ilk ayet. Ve lekad uhayna ila Musa. Musa'ya vahyettik. En esri bi ibadi, kullarımı geceleyin yola çıkar. Fadrib lehum tariqan fil bahri yebesen. Onlar için bir yol vur. Denizin içerisinde kuru bir yol. Şimdi az önceki ayette hatırlayın. Henüz deniz yarılmadan Firavun ve askerleri bunları görüyor. O sırada değneğini denize vuruyor, deniz açılıyor. Açılan denizin dibi kuru olur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Ne diyor Allah-u Teala? Onlara kuru bir yol vur diyor. Tarikan. İşte bu tarikan sözü tek bir yol olduğunu gösteriyor. 12 tane yol değil. La tehafu deraken ve la tehşâ. Yakalanmaktan korkmazsın. Yani sen ve böyle bir endişe de duymazsın diyor. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ Firavun ordusuyla beraber onları takip etti. Hemen arkalarından girdi. فَغَشِيَهُمْ Deniz onları kuşattı. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ Denizden onları kuşatan kuşattı. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى Firavun kavmini yanlış yola soktu ve hedefine ulaşamadı. Bir de 44. surenin 23. ayetini okuyalım. Bak burada da görüyorsunuz kuru yol. Gel git de kuruma söz konusu olur mu? Mümkün değil yani. 496. sayfa. Ve işte tek bir yol dediği için 12 yol olayı da yanlış. Neden? İşte bütün bu yanlışların sebebi ayetler arası ilişkiye dikkat etmemek maalesef. Bu bizim ulemanın genel hatası. Evet, Duhan Suresi 23. ayet. Evet. فَاَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Yine aynı. Kullarımı gece yola çıkar. Arkadan takip edileceksiniz. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا Denizi olduğu gibi bırak. O şekilde kalsın. Yani dua etme ya Rabbi burayı kapat diye. Arkadan Firavun geliyor işte aman ya Rabbi bir an önce kapat da şey yapalım diye. Sen dua etme öylece bırak. İnnehum cundun muğrakun. Bunlar boğulacak ordudur. Yani ordunun tamamı içeri girecek ki arkadan kapanma olsun. Kem teraku min cennetin ve uyun. Nice bahçeler, nice su başları bıraktılar. Ve zuru'u. Nice bitkiler. Ve mekamin kerim. Ve güzel güzel yerler. Evler, köşkler. وَنَعْمَةٍ كَانُ ف۪يهَا فَاكِه۪ينَ Ne nimetler ki içlerinde zevkle, safayla dolaşıyorlardı. كَذَٰلِك Evet, tam böyle olmuştur. وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اَخَر۪ينَ Oraya başkalarının, başka toplulukları miras çıkıldık. Oraya onları verdik. Şimdi gerçekten insanlar hep hayallere kapılıyorlar. Firavun ve hanedanı burada sık sık okuyoruz. Onların hepsi Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu kesin olarak biliyorlardı. En küçük şüpheleri yoktu. Ama hakimiyet bizden gitmesin diye Firavun Musa Aleyhisselam'a karşı çıkmıştı. Dolayısıyla yani kafir olanların bilgi problemleri yoktur. Sadece teslim olamama problemleri vardır. Yani bu işin hakimiyeti bizim elimizden gitmesin. Onlar da kim oluyor? Mesela o başka bir şey yok. Evet şimdi bir de İsra suresini okursak bu olay tam olarak tamamlanmış olur. İsra suresi 17. surenin 101'den 104'e kadar olan ayetleri. 291. sayfa. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Musa'ya her şeyi açıklayan 9 tane ayet verdik. Şimdi bu İncil olsa İncil'de 9 tane ayet mi var? Tevrat. Tabi Tevrat. Musa Aleyhisselam'ın ki Tevrat. Tevrat'ta 9 tane mi ayet var? Bir de 10 emir var. O da 10 tane. Fes'el beni İsrail'e idica'ehum. Onlara geldiği zaman İsrailoğullarına sor bakalım. Fekale lehu Firavunu inni le'azunnuke ya Musa meshura. Firavun dedi ki Musa ben seni büyülenmiş olarak görüyorum. Büyülenmişsin dedi Musa Musa aleyhisselama Firavun. Nasıl büyülenmiş? Yani senin bu gösterdiklerin hepsi birer büyü. Tevrat'ın ayetlerine büyü denir mi? Kâle lekad alimte Musa aleyhisselam dedi ki sen kesin olarak biliyorsun ki ma enzele hâulâ illâ rabbus semâvâti vel ardi basâir. Bunları indiren göklerin ve yerin Rabbidir. Basiretler olsun diye indirilmiştir. Yani siz bunları görün, olayların arkasını aklınızla görün ki bunu bu bir peygamber için gelmiştir. Ve inni le'azunnuke ya Firavunu mesbura. Diyor ki bak Firavun, ben de senin kaybettiğini görüyorum. Kaybettin diyor. Artık tutamağın yok, hiçbir şeyin yok. Her şey, bütün gerçek ortaya çıktı. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ Firavun'un artık yapacak hiçbir şey kalmayınca, yani her şeyin bittiği yerde ne başlar? Kaba kuvvet değil mi? Kaba kuvvet. İstedi ki, Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarını oradan söküp atsın. اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنَاهُ Biz de onu boğduk. وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا Onunla beraber olanların tamamını boğdu. O söküp atmak istediği yerler kime kaldı? Tamamı İsrailoğullarına kaldı. Şimdi tekrar Bakara suresine dönelim. Şimdi burada onu kaldırdım. Şimdi buradaki 50. ayeti bir daha okuyup devam ediyoruz. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ Sizin için denizi yardık. Şimdi biliyorsunuz mucize, şimdi mucizelere Kur'an-ı Kerim ayettir. Aslında Allah'ın bütün ayetleri mucizedir. İster Kur'an-ı Kerim'deki olan ayetler olsun, ister tabiattaki ayetler olsun. Yani siz şurada çiğneyip geçtiğiniz kuru bir yaprağı yapamazsınız. Bütün teknolojinizi, bilginizi, her şeyi biriktirin, bir kuru bir yaprak, ne bileyim çok basit bir şey, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı işte bir saç teli, ne bileyim hiçbirisini yapmanız mümkün değil. Allah-u Teala'nın hem yarattığı ayetler birer mucizedir, kainatta ne varsa, hem indirdiği ayetler birer mucizedir. Ama bunun dışında da Allah-u Teala mucizeler veriyor. İşte Musa Aleyhisselam'a verdiği gibi. Mesela şimdi elini koluna, koyununa sokuyor, çıkıyor, çıkarıyor bembeyaz, tekrar sokuyor, eski haline geliyor. DNA'yı atıyor, yılan haline geliyor. Öbür sihirbazların değneklerini yutuyor. Şimdi böyle mucizeler de var. Bu mucizeler kişinin peygamber olup olmadığını göstermek için Cenab-ı Hak tarafından verilen belgelerdir. Yani insanlar bakacak, ha, tamam o zaman bu insan Allah'ın peygamberidir. Kesin bir kanaate varacak. Zaten arkasından da eşhedü diyorsunuz. Bizde şimdi öyle bir şey yok. Yani Muhammed ümmetinde o tür mucizeler yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Musa aleyhisselam'da olduğu gibi bir mucizesi olsaydı, bugün mesela Musa Aleyhisselam'ın DNA'ını birisine gösterip de bak işte bu DNA zamanında şu işleri yapmıştır. O zatın peygamber olduğuna inan diyebilir miyiz? O kişiye bilgi ifade eder mi? O da der ki tamam çocukluğumda nenem de bana böyle çok güzel hikayeler anlatırdı der. Hatta çizgi filmlerde görüyorum böyle şeyleri der değil mi? Bunlar sadece hayallerde olur der. Yani Musa Aleyhisselam'la ilgili olan, Salih Aleyhisselam'la ilgili olan, işte peygamberlerin gösterdiği o mucizeleri siz bugün insanlarına anlatarak inanın işte bu Allah'ın peygamberidir diyemezsiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği kıyamete kadar geçerli olduğu için onun mucizesi de ona uygun olarak Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayan her insan bunu ancak bir peygamber söyleyebilir. Bu Allah'ın sözü olur diye kesin kanaate varır. Onun arkasından da eşhedü der. Tıpkı şey gibi işte. Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler gibi. Evet, o zaman Cenab-ı Hak o mucizeleri göndermiş ama şimdi göndermiyor. Bunu da İsra suresinde zaten söylüyor Allah-u Teala. Mesela bakın 287. sayfayı açın. Orada 59. ayet. Diyor ki ve ma mena'ana en nursile bil ayat. Bizim o ayetleri, yani o mucizeleri göndermemize engel olan şu oldu. İlla en kezzebe bihel evvelun, öncekilerin onun karşısında yalan söylemeleri oldu. Yani mesela Musa aleyhisselam o kadar mucizeleri göstermesine rağmen Firavun ne dedi? Ben, sen büyülenmişsin dedi. Allahü Teala ne diyor? Ve cehadu biha ve isteykanata enfusuhum. Bunun karşısında yalan söylediler ama içten kesin olarak biliyorlardı ki Musa Allah'ın peygamberidir. Niye bunu yaptılar? Zulmen ve uluvva. Büyük gözükmek için, zalimlik için bunu yaptılar. Onlar sonradan yakıştırmalardır. Yakıştırmalardır onlar. Bakın ayeti kerime gayet açık bir şekilde söylüyor. O ayın bölünmesi olayının manası şudur. İktarabetis sa'a, artık zaman yaklaştı. Ve enşakkal kamar, her şey ortaya çıkmıştır. Bütün gerçekler ortaya çıktı. Bu Arapların bir ifadesidir. Öyle ay yarılacak da burada bir deniz yarılıyor. Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ayetinde tekrarlanıyor. Ay yarılırsa 10 tane ayette tekrarlanır. Ve bütün detaylarıyla anlatıyor. Bak, o anlatılıyor, gördük değil mi? Ayın yarılması ifadesi Araplarda kullanılır. Her şey ortaya çıktı manasındadır. İşte şimdi ayet açıkça söylüyor. Bak diyor ki ve mâ mena'ana en nursile bil ayat. O mucizeleri göndermemize engel olan şu oldu. İlla en kezzebe bihel evvelun, öncekilerin onlar karşısında yalan söylemelerinden başka bir şey olmadı. O zaman Cenab-ı Hak peygamberimiz o tür mucizeleri vermemiş. Peki biz buradaki bu ayetleri, mesela İhsan el Açık'ın dediği gibi o 9 ayete diyor ki, 10 emri 9'a indiriyor, şeyden alınan o 9 emirdir diyor. Peki 10.'si nereye gitti? Ve o 10 emrin tamamı Kur'an-ı Kerim'de var zaten. Tevrat'ın bütün ayetleri de var. Bütün şeyler de var. O ayetler var. Eğer bu ayetler o ayetler olsaydı, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetler o anlatıldığı gibi olsaydı, yani der miydi ki Allahü Teala bizim o ayetleri göndermemize engel sadece öncekilerin onlar karşısında yalan söylemesi der miydi? Demek ki eskilere verilen mucizeleri biz Allah peygamberimize vermemiş. Bak işte bunu hemen söylüyor. Ve ateyna, bir örnek veriyor. Ve ateyna Semuden naqata mubsiratan. Semud kavmine o deveyi verdik. Nasıl mubsirdir? Yani öyle bir deve ki akıl gözleriyle bu devenin niçin geldiğini anlayacak durumdalar. Çünkü bir günde bütün şehrin suyunu içiyor, ertesi gün bütün şehre süt veriyor. Böyle bir deve olur mu? Yani akıllarıyla oradan devenin geliş şeklini anlıyorlar. Şimdi sıradan bir deve olsa Cenab-ı Hak ona Semud'a deve verdik der mi? Dünyada herkesin devesi var, her yerde deve var. O zaman her devesi olan bir Salih Aleyhisselam diye ortaya çıksın bakalım. Böyle şey olur mu? Bak diyor ki ve ateyna Semuden naqata mubsiratan fezalemu biha. O deve karşısında zalimlik yaptılar. Yanlış şeyler yaptılar. Ve ma nursilu bil ayati illa tahfifa. Bu tür ayetleri korkutmak için göndeririz diyor. Peki Kur'an ayetlerini ya da o emrin korkutmak için mi gönderiyor Cenab-ı Hak? Onları uyarmak için, bilgi olsun diye gönderiyor. Evet. Peki şimdi tekrar başa dönüyoruz. Bir de bu arkadaşımız son zamanlarda televizyonlara çıkıyor. Bütün arta kalan mallarınızın hepsini vereceksiniz diyor. Hakikaten yani televizyoncular da çok hoşuna gidiyor bu tip insanlar. Enteresan yani. Olayı bir tarafından anladığın zaman öyle olur. Evet. Ve iz, şimdi öbür ayete geçiyor. Ve iz va'adna Musa 40 leyle. Musa ile sözleşmiştik 40 geceliğine. Summe ittakhadhtumul ijl. Sonra siz o buzağıya tutundunuz. Min ba'dihi, Musa'nın arkasından ve entum zalimun, zalimler olarak. Yanlış şeyler yaparak buzağıya tutundunuz. Buzağıya taptınız. Sümme afebne ankum, arkasından sizi affettik. Min ba'di zalik, bundan sonra leallekum teşkurun, belki şükrederdiniz. Şimdi bu olay şeyde çok geniş anlatılıyor, Taha suresinde 88. ayette. Oradan da bu olayı biraz daha kavramaya çalışalım. 20. sure 88. ayet 317. sayfa. Hı? Ya ben İsrail'de mi alalım diyorsun? Evet. İstersen 80'den başlayalım, daha iyi olur. Ya beni İsrail'e, 80. ayetten okuyoruz. İsrailoğulları, kad enceynâkum min aduvvikum, sizi düşmanınızdan kurtardık. Ve va'adnâkum canibet turil eymen, Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Ve nezzelne aleykumul menne vesselve, üzerinize men, yani bıldırcın eti ve kudret helvası indirdik. Men ve selva indirdik. Kulu min tayyibati ma razaknakum, size verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin. Ve la tatgav fihi, o şeylerde, bu nimetlerde taşkınlık yapmayın. Feyahille aleykum gadabi, benim gazabım size helal olur sonra. Yani cezamı hak edersiniz. Yapmayın diyor. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ, kime benim gazabım helal olursa, yani cezamı hak ederse, فَقَدْ هَوَى, yani o artık uçar gider. Yani toz olur. Türkçedeki gibi. Yıkılıp gider. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, ben tevbe eden, iyi işler yapan kişileri bağışlarım. Tevbe eder, iyi işler yapar, sonra da yola gelir. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ, tevbe eden, inanan, iyi işler yapan ve aynı zamanda da doğru yola giren kişileri affederim diyor. Şimdi Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'la bir şey buluşması var, biliyorsunuz. Yani Allahü Teala onu çağırıyor 40 günlüğüne. Musa aleyhisselam'la konuşuyor şeyde, Tur-i Sina'da. Diyor ki Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama, "Ve ma aceleke an kavmike ya Musa?" Musa, kavminden ayrılıp da böyle çabuk çabuk buraya seni getiren nedir? Neden böyle çok çabucak geldin? Tamam, seni davet ettim ama sen böyle koşa koşa geldin. Gale Hum ulâ'i alâ eseri. Diyor ki ya Rabbi, onlar benim peşimdeler. Tamam artık onlar yola girdiler. Nasıl olsa Firavun tehlikesi de geçti. Her şey tamam. Yani dört dörtlük artık. Musa aleyhisselam. Başlarında da Harun aleyhisselam var. Onlar dört dörtlük. Ve aciltu ileyke Rabbi litarda. Ben sana senin davetine çabucak geldim ki sen razı olasın. Niyetim o. Kale Cenab-ı Hak diyor ki burada fe inne قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ. Senden sonra kavmini ağır bir imtihandan geçirdik. فَاَضَلَّهُمُ السَّامِر۪ي. O Samiri onları saptırdı. Şimdi bu buzağa tapmalarının sebebi şu. Firavun ve hanedanı Apis denen öküze tapıyorlar. Yani boğaya tapıyorlar. Öküz demeyelim de boğaya tapıyorlar. Bunlar da çocukluklarından beri o hakim unsurun, o tanrılarına hep özenti içerisinde olmuşlar. Ellerine imkan geçince zenginleşmişler ya, artık altın bol, mal bol, her şey bol artık. Bütün hazineler onlara kalmış. İlk yaptıkları şey ve 40 gün içerisinde, 40 günlük kısa bir süre içerisinde ilk yaptıkları şey Firavun gibi olmak. Hani dua ediyorlardı ya Rabbi işte bize şöyle yapıyor. Ne oldu? İşte bak Firavun, Cenab-ı Hak Firavun'dan her şeyi aldı verdi. Şimdi siz Firavunlaştınız. Ne oldu? Bakın Allahü Teala'nın hiç kimseye özel bir muamelesi yoktur. Bu peygamber de olsa. Bütün peygamberlere Cenab-ı Hakk'ın uyarısı neydi? Estağfirullah. Zümer suresinin 60. ayet miydi? وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْ 65. Zümer 65. ayet. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden öncekilere şu kesin olarak vahyedilmiştir. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Hele şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Bu kime söyleniyor? Peygamber'e. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kaybedenlerden olursun. Yani öyle bazılarının kendilerini kutsamak için uydurduğu bir şey var. Peygamberler masumdur diye. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Peygamberler o bulundukları durumu kendi gayretleriyle kazanmışlardır. Şimdi diyorlar ki peygamberler korunmuş, günah işlemiyor. Biz de korunmamışız, günah işlemiyoruz. Varın bizim makamımızı düşünün. Yani onların, peygamberler umurlarında değil. Kendilerini kutsamak için peygamberlere şey yapıyorlar. Şimdi diyor ki Allahü Teala, Samiri onları saptırdı diyor. Ağır bir imtihan ne demek? Ellerine bol mal geçti. Şimdi zenginliği bilmeyen bilmez yani. Zenginliği, Cenab-ı Hak bana zenginliğiyle çok iyi yaşattı, sıkıntılarda yaşattı. Hamdolsun ikisini de gayet iyi biliyorum. Zenginken önünüze o kadar çok günah işleme imkanları çıkar ki, fakirken hiç olmayan şeyler çıkar. Onun için zenginlikte verilen imtihan öyle basit bir imtihan değildir. Çoksa her iki tarafında çok ağır imtihanları vardır. Diyor ki Allahü Teala, o ayeti okuduk. Feraca Musa ila kavmi gadban esifa. Musa aleyhisselam kavmine kızgın ve üzgün olarak döndü. Gale ya kavmi, dedi ki ey kavmim. Elem ya'idkum rabbukum va'den hasena. Rabbiniz size güzel bir söz vermedi mi? Efe tâle aleykumul ahdu. Çok mu zaman geçti? Ben daha 40 günlüğüne ayrıldım. Em arattu men yahille aleykum gazabun min rabbikum. Yoksa Allah'ın gazabı size insin mi istediniz? Fe ahleftum mev'idi. Arkamdan bana verdiğiniz sözden caydınız. Yanlış yola girdiniz. Galu dediler ki ma ahlefna mev'ideke bi melkine. Biz öyle kendi irademizle senin şeyinden ayrılmadık. Sana verdiğimiz sözden vazgeçmedik. Velakinna hummilna evzaran min zinetil kavm. O şeyin Firavun hanedanının geriye bırakmış olduğu o şeylerden takılardan, altınlardan böyle bize taşıtıldı, taşıdık. Şunu alın taşıyın dendi, taşıdık. Fekazefnaha, onu attık. Fekezelkel kassamiri, samiri de attı. Yani işte kalıp yapıyorlar. Şimdi burada şunu unutmayın. Bunlarda piramitleri yapan teknoloji var, bilgi var. İsrailoğullarında da var. O devrin insanları bunlarda. Böyle basit olay değil. Fe ahrece lehum iclen ceseden. Onlar için bir şey çıkardı. Bir buzağı heykeli çıkardı. Lehu huvarun, ses çıkaran bir buzağı heykeli. Mesela işte bugün biliyorsun anahtarsız o şeyleri kapatanlar, piramitlere anahtarsız giriş çıkışlar yapanlar, o kadar büyük bugün insanların çözemediği o teknolojiyi bilenler, yani bir kendiliğinden ses çıkarabilecek bir şeyi çok rahatlıkla yapabilirler. Zor bir şey değil. Fekalu hâzâ ilâhukum, dediler ki bu sizin tanrınız. Ve ilahu Musa, ve Musa'nın tanrısı fenesiye, ama Musa unuttu gitti. Musa sapıttı. Siz sapıtmayın demiş oluyor. İlahını terk etti gitti diyorlar. Efela yaravne, bunlar görmezler mi? Ella yerci'a lehum kavlen, ella yerci'a ileyhim kavlen, yerci'u mu ha? Efela yaravne, ella yerci'a ileyhim kavlen, ve la yemlikü lehum zarran ve la nef'a. Görmüyorlar mı? Bunlara bir söz söylese cevap veremiyorlar. Bunlara ne bir fayda verecek durumu var, ne zarar verecek durumu var. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Harun Aleyhisselam başlarında bunlara daha önce demişti ki, bak ey kavmim, bunlarla siz imtihana sokuluyorsunuz. Elinize bu geçen şeylerle şımarmayın diyor. Ve inne rabbekumur rahman, sizin Rabbiniz o Rahmandır. İkramı bol olandır. Her şey iyiliği sonsuz olandır. Fettebi'uni, bana uyun ve atiu emri, benim emrime itaat edin demişti. Galu şöyle cevap verdiler Harun Aleyhisselam'a. Len nebraha aleyhi akifine hatta yerci'a ileyna Musa. Musa bize gelinceye kadar biz bunun karşısında saygı duruşunda bulunup ibadet yapacağız dediler. Kale ya Harun, Musa Aleyhisselam Harun'a döndü, dedi ki Harun, ma men'ake iz ra'aytahum dallu, bunların sapıttıklarını gördüğün zaman niye engel olmadın? Yani ella tettebi'ani, bana uymamanı engelleyen ne oldu? Uymanı engelleyen ne oldu? Niye bana uymadın? Efe asayte emri, emrime isyan mı ettin diyor Harun Aleyhisselam'a. Kale yebne umme, dedi ki anamın oğlu, la ta'khud bi lihyati, sakalımı tutma. Ve la bi ra'si, başımı da tutma. İnni khashitu en taqula farraqta bayna bani İsrail. Ben korktum ki İsrail oğullarını ikiye ayırdın diye beni suçlarsın. Yani bunların arasına ikilik soktun diye suçlarsın. Ondan korktum diyor. Ve lem tarkub kavli, sözümü dinlemedin de bunları ikiye böldün diyeceğinden korktum diyor. Şimdi dönüyor Musa Aleyhisselam. Kale fema khatbukum ya samiri. O heykeli yapana diyor ki fema khatbuke ya samiri. Samiri, senin maksadın neydi? Bunu yaparken neyi hedefliyordun? Hedefinde ne vardı? Şimdi esas bu ayete dikkat edin. Bu ayete öyle acayip manalar verirler. Öyle hurafeler uydururlar ki akıl ve mantık işi değil. Mesela ben önce şu bakayım, bu elimdeki meal nasıl şey yapmış. Tabi bilmiyorum, şimdi bakacağım. 96. Samiri demiş ki ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç toprak parantez içerisinde alıp onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi. Şimdi ayeti ne hale getirdiklerini ben biraz sonra size anlatacağım. Bak. Altında ne var? Diyor ki müfessirlere göre Samiri'nin İsrailoğullarının görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi Musa Aleyhisselam'ın huzuruna gelen Cebrail idi. Cebrail Aleyhisselam'ın atıyla geçiyormuş. Atın ayağının izinden bir avuç toprak almış. Bu yazıyor değil mi? Almış oraya atmış. O da canlı bir şey gibi bağırmaya başlamış. Cebrail Aleyhisselam'ın atına ne ihtiyacı var? Yani şey gibi, yani bu bir şey anlatılıyor ya, bulmaca havadan asılidu, rengi salidu, durmadan öter. Bilin bakayım bu nedir? Neydi? Hamsi. Hamsi havadan asılır mı? Astım. Rengi sarı mıdır? Boyadım. Ötmesi o da yanıltmacasıdır demiş. Onu da söylemesen bileceksin. Tam öyle bir şey bu. Şimdi bakın bir okuyayım. Müfessirlere göre Samiri'nin İsrailoğullarının görmeyip de kendisinin gördüğünü ve izinden bir avuç toprak aldığını iddia ettiği elçi Musa'nın huzuruna gelen Cebrail idi. Samiri onun atının bastığı yerlerin yeşerdiğini görmüş. İzinin toprağından bir avuç alıp ateşe atmıştı. Ayeti mecazi manada Allah'ın ilham ettiği ilmi böyle kullandığım şeklinde anlamak da mümkündür. Allah'ın ilham etti. Allah buna bir ilim ilham etmiş, o da böyle kullanmış. Hakikaten o az önceki şeyden de vazgeçtim. Hamsi'den de, ona da uymuyor çünkü bu. Bu ona da uymuyor. Şimdi Allah'ın ayetini neyle açıklıyorlar görüyor musunuz? Allah'ın ayetini bir İsrailiyatla açıklıyorlar. Peki Cenab-ı Hak ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? Açıklamayı kim yapıyordu? Allah'ın kendisi yapıyor değil mi? Allah başkasına açıklamayı yetkisi veriyor mu? Ne diyor? Estağfirullah elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından, yani Allah tarafından açıklanmıştır. Niye açıklamayı Allah yapıyor? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Başkası açıklarsa onu Allah'ın açıklaması sayarsınız. Hadi şimdi hadislerden şuradan buradan değil de ta İsrailoğullarına gidip de açıklama yapılıyor. Kardeşim niye öyle yapıyorsun? Allah'ın ayetleriyle açıklasan olmaz mı? Allah böyle emrediyor. Ve başkasının açıklamasına da Allah'tan başkasına kulluk diyor. Ki bu şirk günahıdır. En ağır günah. Ki İslam aleminin en kolay yaptığı günah maalesef bu. Şimdi bakın. Şimdi mesela şu anda yapacağım tefsirin ben şahsen hiçbir kitapta görmedim. Ama Allah'ın kitabında var. Onu siz göreceksiniz şimdi. Cenab-ı Hakk'ın nasıl açıkladığını göreceksiniz. Basurtu bima lem yapsuru bih. Basara kelimesinin manası akılla görmek. Yani olayları değerlendiriyorsunuz. Bir basiret diyoruz ya. Ben bunların görmedikleri şeyi gördüm. Ben bu dini çok iyi kavradım demiş oluyor. Ve kabattu kabdaten. Kabattu kabdaten Arapça bilenler için söylüyorum. Bu mef'ulü mutlaktır. Kabattu kabdaten mef'ulü mutlaktır. Ama burada kabdatene mef'ulün bih manası veriyorlar. Kabattu kabdaten demek sıkı sarıldım demektir. Sıkı sıkıya sarıldım demektir. Neye sarıldın? Min eteri rasul, rasulün izine sarıldım. Peki eter kelimesi nerede geçiyor? Bakın hemen ilk okuduğumuz ayete, kaçıncı ayetti? 84. ayete gelin. Musa Aleyhisselam diyor ki hum ulay ala eferi. Onlar benim eserim üzerindedirler. Oradaki ya Musa Aleyhisselam'ı gösteriyor. Benim diyen Musa Aleyhisselam değil mi? Musa Aleyhisselam da Allah'ın Resulü değil mi? O zaman burada hum ulay ala eteri rasul denir Arapçada. Bizim Türkçede olmayan bir iltifat ifadesi vardır. Yani muhatabınızda mesela Arap telefon açarız, Arap'ta konuşuruz. Sen kimsin diye soracağına menil ah diye sorar. Yani size der ki menil ah. Kardeşimiz kimdir diye sorar. Bunu böyle Türkçe'ye çevirirseniz bu adam ne diyor dersiniz. Yani onlarla ilişkileri bilmezseniz bile menil ah der. Yani siz kimsiniz demektir. Kardeşim siz kimsiniz demektir manası. Ama böyle ifade etmez Araplar. İngilizce'de nasıl? Ha tabi İngilizce'de var tabi. O İngilizce'de aynı benzeri var doğru. Şimdi ama Türkçe'de yok bu. Şimdi diyor ki onlar benim eserim üzeredirler. Hala eseri. Bu ne diyor? Eseri Resul, Resul'ün eseri. Yani Musa Aleyhisselam çıkarken Samiri bunların en iyi dini kavramış olanlardan birisi. Yani ben bunların görmediklerini de gördüm diyor. Ve ben o Resul'ün eserine sıkı sıkıya sarıldım. O Resul'ün eserine kardeşimiz kimdir? Yani senin ey Resul, yani seni Resul olarak kabul edip senin yoluna sıkı sıkıya sarıldım. Şeytanı hatırlayın. Her şeyi bilirken nasıl ki bir emirle muhatap oldu orada yolunu şaşırttı işte. Firavun da öyle. Ondan sonra ne diyor? Fenebedtuha. Ben de sonra senin o yolunu terk ettim, attım diyor. Sen yolunu attın, bıraktım diyor. Bekedelke sevveletli nefsi. Benim canım beni bu şekilde saptırdı. Ne diyeceksin? Ben kendim sapıttım. Sana ne diyor? Sapıttıysan ben sapıttım demiş oluyor. Canım böyle istedi diyor. Şimdi öbürüne bakın, buna bakın. Aradaki farkı görüyor musunuz? Gâle fezheb. Musa Aleyhisselam dedi ki git dedi orada. Tıpkı şey gibi, şeytanın çık oradan aşağı denmesi gibi. Fe inne leke fil hayati en tekule la misas. Senin bu hayatta sanırım senin payına düşen şu sözdür. Aman bana dokunmayın. Ve inne leke mev'iden len tuhlefehu. Senin hiç vazgeçemeyeceğin, geri kalamayacağın sana bir şey var. Bir tehdit var diyor. Vanzur ila ilahik. Şimdi de senin ilahına bak. Ellezî zalte aleyhi âkife. Ona karşı ibadet yaptığın ilahına bak. Lenuhrikannehu onu yakacağız. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفَى sonra böyle onu parça parça yani onu şey olarak erimiş olarak denize atacağız. اِنَّمَا اِلَٰهُكُمُ اللّٰهِ sizin ilahınız sadece Allah'tır. اَلَّذِي لَا اِلَٰهِ اِلَّهُ kendisine ilah olmayan وَسِعَ كُلَّ شَيْنَ عِلْمًا. Şimdi burada şuna bakın. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'ın ashabı değil mi? 9 tane mucizeyi gördüler. O denizden geçtiler. Firavun'un boğulduğunu gözleri önünde gördüler. Oğulları doğrandı. Kızları da kötü emellere alet edilmesi için yaşatıldı. Bütün bunları gördükten sonra yaptıklarını görüyor musunuz? Şimdi bunlar sapıklıkta icma ettiler mi? İttifak ettiler mi? Peygamberimize bir hadis mal ediyorlar. Ümmetim sapıklıkta icma etmez. Yani birleşmez. Sonra bakmışlar ki birleşiyor. O zaman ashabıma çevirmişler. Sahabe şey yapmaz. Peki kardeşim. Sadece Ebu Bekir radıyallahu anh yatağında öldü. Hazreti Ömer nasıl öldü? Hazreti Osman'ı kim öldürdü? Hazreti Ali'yi kim öldürdü? Peygamber Efendimiz'in torunlarını kim öldürdü? Birbirini öldüren o 70 bin kadar kişi kimdi? Yani insanları öyle hayali şeylerle methetmek çok hoşa gidiyor. Ama gerçekçi olmak lazım. Şimdi ben bitiyorum. Şimdi peygamber bakın Allahü Teala burada bize bir şey gösteriyor. Başlarında peygamber olmasına rağmen dalalette insanlar ittifak eder. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Kendimizi doğru yolda tutmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Peki ikinci bölümde buluşuruz inşallah.